श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 26वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 24वें श्लोक में सम्यक ज्ञान में भगवान ने यज्ञत्व का संपादन कर दिया। सम्यक ज्ञान को यज्ञ के रूप से बताने का उद्देश्य है सम्यक ज्ञान की स्तुति करना। सम्यक ज्ञान को यज्ञ बताने से सम्यक ज्ञान की स्तुति कैसे हो रही है, इसे स्पष्ट करने के लिए ही अन्य साधनों में भी यज्ञत्व का संपादन 25वें श्लोक से 32वें श्लोक तक के ग्रंथ से भगवान कर रहे हैं। सब शास्त्र प्रतिपादित साधन किसी न किसी गुण योग से यज्ञ के तरह यज्ञ है। यज्ञगत किसी न किसी समानता को लेकर के प्रत्येक साधन को यज्ञ के तरह यज्ञ बता रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान भी यज्ञ है और बाकी साधन भी यज्ञ हैं। तो यज्ञत्वेन रूपेण सब साधनों के समान सम्यक ज्ञान होने पर भी ये कहा कि ज्ञान यज्ञ जो है द्रव्य यज्ञ से उपलक्षित समस्त यज्ञ रूप साधनों से श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्य में आज यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप 33वें श्लोक में कहा जाएगा। इसके लिए 25वें श्लोक में पहले यज्ञ शब्द का जो मुख्यार्थ है उसे बताया, जिसमें देवताओं का यजन होता है ऐसा वेद प्रतिपादित अग्निष्टोमादि द्रव्य यज्ञ कहलाता है, देव यज्ञ कहलाता है। और एक ज्ञान यज्ञ बताया, वो होता है गौण यज्ञ। दैव यज्ञ तो मुख्य यज्ञ शब्द का अर्थ है। और ज्ञान यज्ञ में तत्पदार्थ जो ब्रह्म है उसी को अग्नि के तरह अग्नि मानकर यज्ञ रूपी हवि का हवन किया जाता है। और यज्ञ शब्द का अर्थ है आत्मा। तो सोपाधिक त्वमर्थ का यानी अविद्यावस्था में जो बुद्धियादि उपाधि युक्ततया प्रतीत हो रहा है उसका निरुपाधिक ब्रह्मरूपी अग्नि में होम निधिध्यासन करने वाले अधिकारी लोग करते हैं का अर्थ है बुद्धियादि उपाधिक जो आत्मा है उसे निरुपाधिक ब्रह्मरूप देखते हैं, ग्रहण करते हैं, एक ज्ञान यज्ञ करते हैं। और इंद्रिय संयम रूप ज्ञान यज्ञ बताया, इंद्रिय संयम रूप एक यज्ञ बताया जा रहा है 26वें श्लोक के पूर्वार्ध में। इंद्रिय संयम रूप जो साधन है उसे भी यज्ञ के तरह यज्ञ बताने के लिए यज्ञ की समानता बताते हुए कहा, संयम यही अग्नि के तरह अग्नि है और संयम है इंद्रियों का, श्रोत्रादि इंद्रियों का अपने अपने शब्दादि विषयों से निग्रह। जिसे योग शास्त्र में प्रत्याहार कहा जाता है, विषयों से विषयाभिमुख इंद्रियों का विषयों से व्यावर्तन, ये प्रत्याहार कहलाता है। उसी प्रत्याहार को यहाँ पर संयम शब्द से कह रहे हैं। वेदांत में दम कहते हैं, योग शास्त्र में प्रत्याहार कहते हैं, और उसी को गीता में संयम शब्द से कहा जा रहा है। योग शास्त्र का प्रत्याहार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि सूत्र में अथ शब्द से सूचित जो साधन चतुष्टय हैं, उसमें तृतीय साधन समाधि षट संपत्ति में जो द्वितीय है दम, वही यहाँ पर संयम है। और वो संयम इंद्रिय अलग अनेक होने से, उन अनेक इंद्रियों के अपने अपने विषयों से व्यावर्तन रूप संयम अनेक है, और उसी को लेकर के बहुवचन है, और वही संयम रूप साधन अग्नि के तरह अग्नि है, और उसमें इंद्रिय हवि है। तो अपने श्रोत्रादि इंद्रियों का हवन कर रहे हैं अन्य साधक। वो अन्य साधक कौन है? तो दम साधना के अधिकारी, इंद्रिय निग्रह में लगे हुए अधिकारी। ये एक इंद्रिय संयम रूप यज्ञ बताया, ये भी गौण यज्ञ है। और जो इंद्रिय संयम करने में असमर्थ हैं, इंद्रिया सर्वथा विषयों का त्याग नहीं कर पा रही है, विषयों से व्यावृत्त नहीं हो पा रही है, तो वे भी आत्मकल्याण का साधन करते हैं। वो क्या साधन करेंगे? तो आहार शुद्धि रूप साधन करेंगे। जो सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, और वहाँ आहार का अर्थ है राग द्वेष रहित होकर के इंद्रियों से शास्त्र अनुमोदित विषयों का ग्रहण, यही आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। इसमें आहार शब्द का अर्थ है। उसी श्रुति के द्वारा अंतकरण की शुद्धि के साधन के रूप से बताया गया जो आहार है, उसे यहाँ पर बताया जा रहा है श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शास्त्र अनुमोदित शब्दादि विषयों का ग्रहण। ये भी यज्ञ के तरह यज्ञ है, शास्त्र अनुमोदित विषयों का सेवन राग द्वेष रहित होकर के, वो अंतकरण शुद्धि का साधन है, और उसका अनुष्ठान करते हैं। इसी आहार शुद्धि को एक प्रकार से शब्दादिन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहति, इन शब्दों से बताया 26वें श्लोक के उत्तरार्ध में। अन्य यानी जो इंद्रियों का सर्वथा प्रत्याहार करने में, निग्रह करने में असमर्थ है, वे इन अपनी श्रोत्रादि इंद्रिया ही अग्नि के तरह अग्नि है ऐसा मान करके, उनमें शास्त्र अनुमोदित शब्दादि विषयों का हवन करते हैं, का मतलब शास्त्र अनुमोदित विषयों का ग्रहण करता है। इस प्रकार का मूल का अर्थ हम लोग देख चुके हैं। भाष्य है तो भाष्य को देखिए। श्रोत्रादीनी इंद्रियाणि अन्य योगिनः संयमाग्निषु प्रति इंद्रियम संयमो भिद्यते इति बहुवचनम्। तो श्रोत्रादीनी इंद्रियाणि ये दोनों पद का व्याख्यान दोनों पदों का करने की आवश्यकता भाष्यकार भगवान ने नहीं समझी, क्योंकि प्रसिद्ध अर्थ है इनका। श्रोत्रादि भी इंद्रिय हैं, श्रोत्र चक्षु त्वक रसन और घ्राण और मन को भी ले लो, ये हैं श्रोत्रादीनी इंद्रियाणि, बाह्य इंद्रिया और अंतर इंद्रिय। अन्य ये सर्वनाम है, तो अन्य इस सर्वनाम से ग्राह्य अर्थों को कहा कि अन्य योगिनः, योग है साधन और योगी हैं साधन के अधिकारी। तो यहां इंद्रिय संयम रूप साधन बताया जा रहा है योग, और योगी का अर्थ निकलेगा इंद्रिय संयम रूप साधन का अनुष्ठान करने वाले अधिकारी, उन्हीं का परामर्शक है यहां पर अन्य शब्द। तो वही अर्थ किया भाष्कर भगवान ने कि अन्य योगिनः, यानी इंद्रिय संयम रूप योग शब्दित साधन के अधिकारी। अब मूल में संयमाग्निषु एक पद है, तो संयम ही अग्नि है, तो संयम तो एक पदार्थ है इंद्रिय निग्रह, तो उसमें एकत्व होने से संयमाग्निषु में बहुवचन कुछ विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। एक वचन होना चाहिए संयमाग्नो, ऐसा तो बहुवचन कैसे उपपन्न होगा ये जिज्ञासा किसी के मन में हुई। उस जिज्ञासा को शांत करते हुए बहुवचन की उपपत्ति भाष्कर भगवान बता रहे हैं। प्रति इंद्रियम संयमो भिद्यते इति बहुवचनम्। तो कहते हैं इंद्रिय संयम, ऐसा सामान्य रूप से इंद्रिय संयम पदार्थ एक होने पर भी श्रोत्र इंद्रिय का संयम शब्द रूप विषय से, रूपात्मक विषय से चक्षु इंद्रिय का संयम, स्पर्शात्मक विषय से त्वग इंद्रिय का संयम, ऐसे एक एक इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयम, ऐसे वो अलग अलग संयम हो जाते हैं, अनेक हो जाते हैं। इसलिए कहा प्रति इंद्रियम, यानी प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषयों से निग्रह रूप जो संयम है वो भिन्न भिन्न है, इसीलिए उस बहुवचन बताया है संयम, ऐसे अनेक संयम हो गए। और इसलिए संयमा एव अग्नय इति संयमाग्नय तेषु संयमाग्निषु, ऐसा संयमाग्नि शब्द का विग्रह होगा। और जुहति यानी हवन करते हैं किसका, तो श्रोत्रादि इंद्रियों का। संयम रूपी साधन ही अग्नि है और उस अग्नि में हवन करते हैं। ये तो शब्दार्थ हुआ, तात्पर्य अर्थ निकला पूर्वार्ध का कि इंद्रिय संयमम एव कुर्वन्ति इत्यर्थ। अपने अपने शब्दादि विषयों से श्रोत्रादि इंद्रियों का निग्रह इसी साधन में लगे रहते हैं। जैसे ही परांचखानी व्यतृणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन के अनुसार अपने स्वभाव वशात परमात्मा ने इंद्रियों को स्वभावतः विषय अभिमुख बना दिया है। खानी यानि इंद्रियानी परांची, परांची कहा जाता है, पराक कहते हैं बाह्य पदार्थों को, बाह्य पदार्थ हैं शब्दादि विषय, और उन शब्दादि विषय अभिमुख ही बनाया है। इसलिए इंद्रियां जैसे जल स्वभावतः निम्न देश के ओर बहना शुरू करता है, जिधर ढलान मिलेगी उधर बहता है, ऐसे इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने विषय के ओर ही प्रवृत्त होती हैं। साधक की साधना है इंद्रियों के स्वभाव को बदलना। इंद्रियों का स्वभाव है बहिर्मुख यानी विषयाभिमुख, बहि शब्द से विषयों को लेना। श्रोत्रादि इंद्रियों का स्वभाव है शब्दादि के ओर प्रवृत्त होना जाना, ये स्वभाव है। और साधक की साधना है उनके स्वभाव को बदलना। तो स्वभाव को बदलने का अर्थ है शब्दादि विषयों के ओर जो इनकी प्रवृत्ति है वहाँ से उनकी प्रवृत्ति को मोड़ना और आत्माभिमुख बनाना, अंतर्मुख करना, ये इंद्रियों के स्वभाव को बदलना है। और इंद्रियों के स्वभाव को बदलने का ही नाम है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का संयम। और ये शब्दादि विषयों के ओर श्रोत्रादि इंद्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उस स्वाभाविक प्रवृत्ति से इंद्रियों को रोकते हैं, यही संयम है। तो इसलिए कहा कि इंद्रिय संयमम एव कुर्वन्ति इत्यर्थ, ये पूर्वार्थ का तात्पर्यार्थ निकलेगा। उत्तरार्ध में एक साधन बताया जा रहा है इंद्रियों से शास्त्र अनुमोदित विषयों का सेवन। उस वो भी यज्ञ के तरह यज्ञ, उसे भी बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसमें शब्दादि विषय प्रसिद्ध हैं और अन्य शब्द से लेना है शास्त्र अनुमोदित विषयों का ग्रहण करने वाले अधिकारी। इंद्रियाग्नि पद का विग्रह करके बता रहे हैं कि इंद्रियाणि एव अग्नयः तेषु इंद्रियाग्निषु जुहति। तो यहाँ इंद्रिय अग्नियाँ हैं, आह्वनीय अग्नि की तरह आह्वनीय अग्नि, और शब्दादि विषय हैं हवि। शास्त्र अनुमोदित शब्दादि विषय रूपी हवि का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं, शब्दार्थ ये हुआ। तात्पर्यार्थ निकला श्रोत्रादि भी ही अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम मन्यन्ते। शब्दादि श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा अविरुद्ध यानी शास्त्र अविरुद्ध, शास्त्र के द्वारा जो अनुमोदित हैं, शास्त्र के द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है जो विषय, ऐसे विषयों का ग्रहण ही इंद्रियों से होम के तरह होम है। यज्ञ के तरह यज्ञ है ऐसा मानते हैं। 27वें श्लोक का उत्तरण भाष्य है किंच, यानी जैसे यहाँ पर दैव यज्ञ आदि कई एक साधन बताएं, ऐसे और भी साधन बता रहे हैं। तो 27वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, सर्वाणिन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते। तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, तो ये जो अपरे यानी आत्मसंयम रूप यज्ञ करने वाले, आत्मसंयम रूप साधन करने वाले, आत्मसंयम का अर्थ है आत्मनि संयम आत्मसंयम, और संयम शब्द का अर्थ है धारणा ध्यान और समाधि एक विषयक होती है, तो माना जाता है संयम इन तीनों साधनों को एक साथ एक शब्द से योग शास्त्र में कहा जाता है संयम शब्द से। तो मन का और इंद्रियों का, इंद्रियों की धारणा है आत्मा में, आत्मा में ही धारणा, आत्मा में आत्म विषय की ध्यान और आत्म विषय की समाधि, तो माना जाता है संयम हुआ आत्मा में। तो सब इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयम कर दिया, प्रवृत्ति को बाह्य प्रवृत्ति को रोक दिया, तो कहीं ना कहीं जल को जिधर बह रहा है वहाँ बांध बना करके रोक देंगे और कहीं से भी उसकी निकासी नहीं होगी यदि, तो एक समय उस बांध को ही तोड़ करके जल बह जाएगा, इसके लिए उसकी निकासी भी करनी होती है ना। तो इंद्रियां बाहर से तो शब्दादि विषयों के ओर से रोक दी और उनकी कहीं ना कहीं निकासी होनी चाहिए, शक्ति है ना वो, तो उसके लिए आत्माभिमुख कर दिया, तो वहाँ आत्म केंद्रित इंद्रियों को रखना, ये है इंद्रिय की और मन की आत्मविषयक धारणा, संयम पदार्थ का एक देश। और वहीं एकत्रित कर दिया और उसके बाद आत्मा के ही ध्यान में मन को लगा दिया, जो पहले कहा इंद्रियों को अप्रमाथी रखे, प्रमाथी इंद्रियां जो हैं मन को समाहित नहीं होने देती, इंद्रियानि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन, आत्मकेंद्रित मन इंद्रियों का होना है, इंद्रियों की आत्मा में धारणा है कि वे आत्म ध्यान में लगे हुए मन को आत्म ध्यान करने में सहयोग करें, वहाँ से अपने विषयों के ओर विषयों का चिंतन करने के लिए बलात् खींच करके न ले जाए। तो माना जाता है इंद्रियों का आत्मा में संयम हुआ, तो उस प्रकार का जो प्रमाथी इंद्रिया बताई गई थी, असंयमित इंद्रिया बताई थी, वो असंयमित इंद्रिया ना हो। शब्दादि विषयों का चिंतन करने के लिए आत्मचिंतन में लगे हुए मन को बलात् खींचने वाली न हो। तो माना जाता है कि सब इंद्रियों का जो कर्म है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, तो सर्वाणि इंद्रियाणि हैं श्रोत्रादि सभी इंद्रिया, और उनके कर्म हैं व्यापार, श्रोत्र इंद्रिय का शब्द ग्रहण रूप व्यापार, चक्षु इंद्रिय का रूप ग्रहणात्मक व्यापार, वाग इंद्रिय का वदनात्मक व्यापार, ये सब जो तत्तद इंद्रियों का व्यापार है वो है सर्व इंद्रिय कर्म। और प्राण कर्म है जो स्पंदनादि, और इनको भी अपरे योगिनः, तो जो अपरे योगी है का मतलब आत्मधारणा, आत्मध्यान और आत्मसमाधि में लगे हुए जो साधक हैं, यही साधन कर रहे हैं, वे क्या करते हैं? तो आत्म संयम रूप जो योगाग्नि है, आत्म संयम ही है योग रूप, योग अष्टांग योग में धारणा ध्यान समाधि ये भी योग के अंग होने से इनको भी योग कहा जाता है संयम शब्दित। और इस आत्मसंयम शब्दित जो धारणा ध्यान समाधि, यही है आत्मसंयम रूप योग, और इसी योग को अग्नि के तरह अग्नि माना गया, और इस अग्नि में हवन किया जा रहा है सभी इंद्रियों के व्यापार तथा प्राण के व्यापार का, वो हवि है। जैसे प्रसिद्ध यज्ञ में आज्यादि हवि होता है, आहवनीय अग्नि में उसका प्रक्षेप किया जाता है, ऐसे आत्मसंयम रूप जो योग, और उस आत्मसंयम रूप योग रूपी अग्नि में इंद्रिय कर्मों का और प्राण कर्मों का हवन किया जा रहा है, होम किया जा रहा है। का अर्थ है आत्मसंयम शब्दित धारणा ध्यान समाधि रूप योग के जो अंतिम तीन अंग है अष्टांग योग के, उन तीन अंगों को महत्व दिया जा रहा है, और उस तीन अंगों का अनुष्ठान करने के लिए इंद्रियों की प्रवृत्ति बाधक है, बाहरी विषयों का ही इंद्रियों से ग्रहण होता रहेगा तो अकेली इंद्रिया तो नहीं ग्रहण कर पाती अपने अपने विषयों को बिना मन के, मन चाहिए उनको, तो मन को ले जाएगी तो आत्मा संयम नहीं हो पाएगा, आत्मा में ही धारणा ध्यान समाधि सिद्ध नहीं हो पाएगी। आत्मा हमें, आत्मा में ही हमेशा मन लगा रहे तो धारणा ध्यान समाधि सिद्ध होगी, आत्म संयम होगा। इसके लिए आवश्यक है मन का इंद्रियों के विषय के ओर न जाना, और इंद्रियों के विषय के ओर मन जाएगा न जाए इसके लिए आवश्यक है इंद्रियों का व्यापार रुकना। इसलिए आत्मसंयम सिद्धि के लिए अपने अपने इंद्रियों के तथा प्राण के व्यापारों को रोकते हैं। प्राण के व्यापारों को रोकने का अर्थ है कुंभक बना करके रहना, रखना, ऐसा कुंभक में रखते हैं प्राण को, कुंभक स्थिति में। ऐसे प्राणायाम तो आगे आएगा, वो प्राणों की जो सामान्य गति है उस सामान्य गति से अधिक ज़्यादा गति से दौड़ते हैं तब भी प्राणों का अधिक व्यापार होता है, अधिक परिश्रम करते हैं तब भी सामान्य से ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो प्राणों का व्यापार अधिक होता है। तो इसलिए आत्म संयम करता है, आत्म ध्यान में बैठता है साधक, तो उस समय प्राण अपनी सामान्य गति से चलते हैं और धीरे धीरे धीरे वे एक प्रकार से शांत हो जाते हैं, बहुत कम उनका व्यापार होता है उस समय। ध्यान धारणा करते समय मन रुक गया, इंद्रियों की प्रवृत्ति रुक गई, तो प्राणों का व्यापार भी कम होता है। जैसे जैसे आत्म अभिमुख मन होगा, धारणा ध्यान समाधि बढ़ेगी, तो प्राण व्यापार प्रिय होता, हाँ कम होता। तो इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि यानी प्राण का व्यापार तथा इंद्रियों का व्यापार वैसा ही करते हैं जो धारणा, आत्म धारणा, आत्म ध्यान और आत्म समाधि अनुकूल हो, जिससे ये आत्म संयम बिगड़े। ऐसा इंद्रियों का व्यापार और प्राणों का व्यापार नहीं होने देते, ये करना ही एक प्रकार से आत्म संयम रूपी योग रूपी अग्नि में प्राण कर्मों का और इंद्रिय कर्मों का हवन करना है। तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति। आत्मसंयम योगाग्नि का विशेषण है, जैसे आह्वनीय अग्नि में हवि प्रक्षेप करते हैं तो प्रदीप्त अग्नि में किया जाता है, शांत अग्नि में नहीं। ऐसे यहाँ पर भी आत्मसंयम रूपी जो योगाग्नि है वह प्रदीप्त होनी चाहिए। तो आत्मसंयम रूपी योगाग्नि प्रदीप्त किससे होगी? तो वो प्रदीप्त होती है ज्ञान दीप से। इसलिए ज्ञान दीपिते का मतलब ज्ञान है, विवेक ज्ञान। पहले श्रवण मनन निधि ध्यासन, श्रवण ठीक ठीक हो गया, आत्मानात्म पदार्थों को ठीक ठीक से जान लिया है, तत्त्वम पदार्थ का ठीक ठीक विवेक है, तब जाकर के आत्मा शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उसी वास्तविक अर्थ में मन को समाहित करना, ये आत्मसंयम योगाग्नि है। और वह प्रदीप्त रहता है आत्मानात्म विवेक ज्ञान से। प्रदीप्त हुआ जो आत्मसंयम रूपी योगाग्नि, और उस योगाग्नि में इंद्रिय कर्म और प्राण कर्म रूपी हवि का हवन करते हैं वे साधक, जो धारणा ध्यान समाधि रूपी साधन में लगे हुए हैं। ये एक यज्ञ यहाँ पर बताया आत्मसंयम नामक। तो भाष्य है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि यानी इंद्रियाणाम कर्माणि इंद्रिय कर्माणि तथा प्राण कर्माणि, प्राणो वायुः आध्यात्मिकः और तत् कर्माणि अंकुंचन प्रसारणादीनि तानि च अपरे आत्मसंयम योगाग्नौ तो पहले इतने का अर्थ करिए कि इंद्रियाणाम कर्माणि इंद्रिय कर्माणि षष्ठी तत्पुरुष समास है, और प्राण कर्माणि में भी प्राणानाम कर्माणि प्राण कर्माणि ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करिए। वे कौन हैं? तो पहले प्राण पदार्थ बताते हैं कि प्राणो आध्यात्मिक वायु, आध्यात्मिक वायु को प्राण कहते हैं, और ये जो आध्यात्मिक वायु रूपी प्राण है उसके कर्म हैं आंकुंचन प्रसारणादि रूप, और इन आंकुंचन प्रसारणादि रूप जो प्राण के कर्म हैं इनका तानी, इन प्राण कर्मों का और इंद्रिय कर्मों का यानी श्रवणादि रूप जो इंद्रिय कर्म हैं उन इंद्रिय कर्मों का भी व्यापारों का भी और प्राण के अंकुचनादि रूप व्यापारों का भी हवन करना है, का मतलब इनको छोड़ना है आत्मसंयम के उद्देश्य से। तो इसलिए कहते हैं आत्मसंयम योगाग्नो, इसमें आत्मसंयम योगाग्नि शब्द का विग्रह है आत्मनि संयम आत्मसंयम, और स एव योगाग्नि इति आत्मसंयम योगाग्नि, और तस्मिन् आत्मसंयम योगाग्नौ जुहत यानि प्रक्षिपन्ति, आत्मसंयम रूपी योगाग्नि में इन प्राण कर्मों का और इंद्रिय कर्मों का प्रक्षेप करते हैं, हवन करते हैं। वो आत्मसंयम योगाग्नि है ज्ञान दीपिते, ज्ञान दीपिते का अर्थ कर रहे हैं स्नेह न इव। तो जैसे लौकिक दीप तेल से प्रदीप्त रहता है, ऐसे विवेक से आत्मसंयम रूपी योगाग्नि प्रदीप्त रहता है। विवेक ज्ञान ये तेल का कार्य करता है, तेल न हो तो लौकिक दीप प्रदीप्त नहीं हो सकता। ऐसे आत्मानात्म विवेक बोध न हो तो आत्मसंयम योगाग्नि प्रदीप्त नहीं हो सकता। तो आत्मानात्म विवेक बोध रूपी जो ज्ञान है उससे प्रदीप्त हुआ जो आत्मयोग आत्मसंयम रूपी योगाग्नि, उसमें ये इंद्रिय व्यापारों का और प्राण व्यापारों का हवन का अर्थ है संयम शब्दित आत्मविषयक धारणा ध्यान समाधि की सिद्धि के लिए इंद्रिय व्यापारों को और प्राण व्यापारों को रोक करके रखना, ये तात्पर्य अर्थ निकलेगा। तो विवेक प्रदीपिते का अर्थ कर रहे हैं कि विवेक विज्ञानेन उज्ज्वल भावम आपादिते प्रविलापयन्ति इत्यर्थ। अब 28वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संसित व्रताः। तो यतय यानी यत्नशील प्रयत्नशील जो प्रयत्न कर रहे हैं साधक उनको यति कहा जाता है। तो यहाँ आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न करने वाले जो साधक वे अपने अपने योग्यता के अनुसार साधनों को अपनाते हैं आत्मकल्याण के। तो इसमें एक द्रव्य यज्ञ नामक साधन बताया है, यहाँ द्रव्य यज्ञ शब्द तो साधक का बोधक है, तो द्रव्य यज्ञ यतयः, तो जो द्रव्य यज्ञ साधक है का मतलब द्रव्य जो अपने पास विद्यमान द्रव्य है उसे पूर्त और दत्त कर्म करने वाले, जो दैव यज्ञ बताया वो इष्ट कर्म हुआ, दैवमेवा परे यज्ञम वो जुहति करके आया था ना, हाँ हाँ परिउपासते, तो वो इष्ट कर्म, तो इष्ट पूर्त दत्त तीन प्रकार का कर्म होता है ना, तो उसमें से दैव यज्ञ है इष्ट कर्म और पूर्त तथा दत्त कर्म को बताने के लिए द्रव्य यज्ञ, और ये द्रव्य यज्ञ शब्द से लेना है पूर्त कर्म तथा दत्त कर्म को ही अपने श्रेय के साधन के रूप से जिन्होंने निश्चित कर लिया है और वे द्रव्य यज्ञ कहलाते, द्रव्य ही यज्ञ हैं जिनको जिनका, वे हैं द्रव्य यज्ञ। तो पूर्त कर्मों में जहाँ जलादि नहीं है वहाँ जलादि की व्यवस्था करना, जहाँ शिक्षादि की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर शिक्षा आदि के लिए विद्यालय आदि का निर्माण करना, धर्म कहीं आवास नहीं है आवास आदि बना करके देना, धर्मशाला आदि बनाना, ये योग्य अधिकारी में अपने पास विद्यमान धन का सदुपयोग करना ये कहलाता है द्रव्य यज्ञ। ये जो कर रहे हैं वे हैं द्रव्य यज्ञ, द्रव्यम एव यज्ञ एशांते द्रव्य यज्ञ यतयः। और तपो यज्ञ, तो तप को ही, तो इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह इसको परम तप कहा गया है, इंद्रियाणां मनसश्चैव हैकाग्र्यं परमं तपः। लेकिन इंद्रिय संयम तो पहले आ गया है, आत्म संयम करके मन का संयम भी बता ही दिया है निग्रह, इसलिए यहाँ पर तप शब्द से कृच्छ्र चांद्र चांद्रायणादि जो है उसमें भी व्रत शब्द से लिया जाएगा उसे, तो ये जो तप है बाकी तप वानप्रस्थ आश्रम में किया जाने वाला वो मुख्य रूप से वो तप जिनका अपने आत्म उद्धार का साधन है उन्हें तपस्वी कहा जाता है, तपो यज्ञ का अर्थ है तपस्विना, और उस अपने तप को ही जिन्होंने मान लिया है यज्ञ के तरह यज्ञ, यानी तप रूपी साधन में लगे हुए हैं। विविधि संत यज्ञ न दाने न तपसा नासके न, यह श्रुति तप भी आत्म शुद्धि का साधन बताती है, अंतकरण शुद्धि का साधन बताती है। और योग यज्ञ, तो जो अष्टांग योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनमें से अपनी अपनी योग्यता के अनुसार किसी न किसी साधन को जिन्होंने अपनाया है उन्हें कहा जाता है योग यज्ञ। ऐसे साधक योग ही जिनके लिए यज्ञ के तरह यज्ञ है। तो योग को भी वेदांत में साधन के रूप से स्वीकार किया है। योग की जो प्रकृति की सत्यता, प्रकृति ही जगत का कारण है परिणामी उपादान कारण, आत्मा अनेक है इत्यादि जो योग का सिद्धांत है उसका तो खंडन है ये तेन योग प्रत्युक्त कह करके। लेकिन जो चित्त शुद्धि का साधन बताया है वहाँ पर योगेन चित्तस्य ऐसा करके पतंजलि जी के विषय में आता है ना, शरीर का मल, वाणी का मल और चित्त का मल, तीनों का भी मल यानी अशुद्धि को दूर करने के लिए पतंजलि जी ने अलग अलग तीन दर्शनों में वो लिखा है। तो योग दर्शन लिख करके चित्त के मल का अपाकरण करते हैं वे, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम। तो अष्टाध्यायी पर जो महाभाष्य लिखा है उन्होंने उसे वाचा में यानी वाणी का जो दोष है मल है उसका अपाकरण करते हैं, और शरीर के दोष को वात पित्त कफ को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद में उन्होंने लिखा है तो वो जो है उससे उसको ठीक करता है। तो इस प्रकार ये तीनों का दोष जो हो ठीक करने के लिए एक प्रकार से तीनों इसमें ग्रंथों की रचना जिन्होंने की उन्हें हम नमस्कार करते हैं, ऐसा उनका नमस्कार बोधक श्लोक है। तो यहाँ पर योग चित्त शुद्धि का साधन है, चित्त के मल को दूर करता है, इसलिए वो योग शब्द से लेना पातंजल अष्टांग योग उसे वेदांत साधन के रूप से मान्यता देता है, चित्त शुद्धि का साधन है करके। और वही योग है, योग रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वो है योग यज्ञ अपरे। और कुछ हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, इसमें स्वाध्याय और ज्ञान में द्वंद्व समास होकर के यज्ञ शब्द के साथ कर्मधारय समास हुआ, ये बहुव्रीहि समास हुआ, तो इसलिए यज्ञ शब्द का दोनों के साथ अन्वय होगा, स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय का अर्थ है गुरुकुल में रह करके बचपन में वेदों का अध्ययन कर लिया, बाद में समावर्तन संस्कार करके आ गए घर और द्वितीय आश्रम में विधिवत प्रवेश कर लिया, तो वहाँ पर जो पहले अध्ययन किया था गुरुकुल में जिन वेदों का, उनको बिल्कुल बंद ही नहीं रखना होता, रोज अभ्यास करना होता है, विधिवत अभ्यास करना होता है, पूर्वाभिमुख होकर के स्नान करके पवित्री धारण करके जो अभ्यास बताया निश्चित काल पे वेदों का वो स्वाध्याय कहलाता है। और ये वेदों का स्वाध्याय ही अभ्यास ही साधन है, वो यज्ञ के तरह यज्ञ हैं, ऐसी जिनकी मान्यता है उन्हें कहा जाता है स्वाध्याय यज्ञ। इसलिए वेद पाठ गीता पाठ आदि जो है का नियम है अपने यहाँ वैदिक संस्कृति में वो स्वाध्याय यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ में ज्ञान का अर्थ है शास्त्रार्थ ज्ञान, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का ज्ञान, शास्त्र है वेद, वेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ है धर्म और ब्रह्म, इसका ठीक ठीक ज्ञान रहेगा तो वो जो अंदर से शास्त्रार्थ का ज्ञान है समय पर शास्त्र निषिद्ध जो अधर्म है उसमें प्रवृत्ति को रोकेगा, और शास्त्र विहित जो धर्म है उसमें प्रवृत्ति कराएगा। शास्त्र प्रतिपादित जो ब्रह्म है उसको जानने के लिए प्रवृत्त करेगा। इसलिए ज्ञान यानी जो शास्त्र प्रतिपादित अर्थों का ज्ञान है, उसी ज्ञान को विस्मृत नहीं रखते, वो ज्ञान बना रहे हमेशा, उसके लिए उसकी चर्चा शास्त्रार्थ की करते रहते हैं आपस में। ब्रह्म यज्ञ जैसा कहा गया है वो करते रहते हैं, तो वो है एक प्रकार से ज्ञान यज्ञ, वही ज्ञान है शास्त्रार्थ ज्ञान, और उसी ज्ञान को यज्ञ के तरह यज्ञ जिन्होंने मान लिया वे हैं ज्ञान यज्ञ यति। हाँ, वो भी योग हैं, लेकिन वो तो ज्ञान यज्ञ हुआ, ज्ञान योग है। और ये जो योग यज्ञ कहाँ हैं, वो योग भाष्य में भाष्कर भगवान ने वही प्राणायाम प्रत्याहार आदि रूप माना अष्टांग योग। तो अपने को तो बाकी लोग क्या कहते हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाष्कर भगवान क्या कहते हैं। तो भाष्कर भगवान जो बताएंगे वो प्रधान है। तो भाष्कर भगवान ने यहाँ पर योग यज्ञ शब्द का अर्थ कर दिया पतंजलि जी के द्वारा उक्त जो अष्टांग योग है, और वही साधन के रूप में अपनाते हैं जो। हाँ, योग है चित्तवृत्ति का निरोध, और वो चित्तवृत्ति का निरोध जिससे सिद्ध हो सके उसके लिए साधन रूप ये आठ साधन बताए हैं, यम नियम आसन इत्यादि। ये अष्टांग योग कहलाता है, आठ है अंग यानी साधन जिसके, ये जिसके पास आते हैं उसका चित्त निरुद्ध हो जाता है, जहाँ निरुद्ध होना चाहिए आत्मा में वहीं पर निरुद्ध रहता है, आत्मा में ही लगा रहता है। हाँ हाँ हाँ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, ये पांच हुए, और संसित व्रत ये छठा है। ऐसे छह साधन बताए हैं, एक द्रव्य यज्ञ रूप साधन बताया, दूसरा तपो यज्ञात्मक साधन बताया, तीसरा योग यज्ञ, चौथा स्वाध्याय यज्ञ, पांचवा ज्ञान यज्ञ, और छठा है संसित व्रत शब्द से कहा गया। तो स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ और संसित व्रता, इसमें सो तनुकरणे धातु से शीत शब्द बनता है, सम उपसर्ग है, इसलिए संसित का अर्थ है तनुकृत, सूक्ष्मकृत है व्रत जिनका। तो व्रत का सूक्ष्म करना क्या होता है, यानी व्रत पर दृढ़ रहना, कृष्ण चांद्रायनादि व्रत यदि ले लिया तो फिर वो जो व्रत है उस व्रत को थोड़ा सा कोई कष्ट आया तो छोड़ दिया, तो संसित व्रत नहीं माना जाता। व्रत का संसित होना है, उस व्रत में कभी व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ आपत्ति आ भी जाए, कष्ट आ भी जाए, उस कष्ट को सहन करके व्रत को पूरा करना, उसमें दृढ़ रहना साधन में, ये साधन पर दृढ़ता, ये है संसित व्रतता। तो जो साधन निश्चित किया है आत्मकल्याण के रूप में व्रत, उस व्रत के प्रति जो दृढ़ता है उस दृढ़ता को ही यज्ञ मानते हैं साधक, वो है संसित व्रत साधक। इसका भाष्य हम लोग कल देखेंगे। हाँ, तो कल अनध्याय है, परसों स्वाध्याय होगा।